रिंग हो गया था, आगे चले री रिपी परस्मिन पदे न सप्तरी। अच्छा री के आगे तीप होने के बाद करते सब प्राप्त है क्या, बोलो करते से प्राप्त है, बोलो करते सब होता है ना, नहीं मालूम नहीं, बोलो होगा फिर क्यों नहीं क्यों ने? हाँ उसका अपवाद है, तुदादि में तुदादि पर सब प्राप्त है, करते से प्राप्त है, ये ना प्राप्त हो यद विधेयते सतस्य अपवाद। भूआदि में तुदादि पर सब प्राप्त है, भूधातु में प्राप्त नहीं, तुदादि में प्राप्त है सब प्राप्त है या सब प्राप्त है, दोनों प्राप्त है। जहाँ तुदादि पर सब प्राप्त है वहाँ क्या सर्वत्र सब प्राप्त है, करते से प्राप्त है, सर्वत्र प्राप्त है, बोलो अदादि में ज्योत्यादि ज्योत्यादि में प्राप्त है सब, ज्योतिवाद में सब तो नहीं होता है ना, है वो सब नहीं होता, सबको बाध करता है और क्या होता है, अरे सब होता ना नहीं, पहले उत्तर दो, ज्योत्यादि में सब होता है अदादि में हैं, बोलो सिर क्यों हिलाते, हाँ जोर से बोलो, बोलो ज्योत्यादि में सब होता है, सब नहीं होता है ना, सब नहीं होकर किस लिए होता है, और अदादि में क्या है, सब होता नहीं ना, कहाँ ज्योत्यादि में क्या बोलो ये तो सब नहीं है, आप तो पुरानी बोलो क्या मालूम नहीं ना, क्या होता है ज्योत आदमी सब होता है, सब होता है, सब को स्लो होगा, सब नहीं होगा तो स्लो किसको होगा, ज्योत आदि और स्लो सोए के प्रत्यय नहीं, स्लो क्या चीज है मालूम है, स्लो क्या है संज्ञा है, किसकी संज्ञा, सब की संज्ञा स्लो, किसकी संज्ञा नहीं ज़्यादा नहीं बोला, किसकी संज्ञा बोलो, सूत्र नहीं बोला, किसकी संज्ञा है, स्लो की संज्ञा, स्लो स्लो एक संज्ञा है, वो किसकी संज्ञा प्रश्न है, उत्तर है स्लो की, स्लो संज्ञा है, किसकी संज्ञा, संज्ञा तो है, संज्ञा किसकी है प्रश्न है, प्रत्यय की, प्रत्यय की संज्ञा है, ये बालान सिर छिपाते हो बोलो मालूम नहीं, हाँ स्लो कौन सा प्रत्यय, स्लो स्लो प्रत्यय की संज्ञा है, स्लो संज्ञा, संज्ञा और संज्ञा दोनों एक हो गए, क्या है हैं क्या बोला ठीक से, क्या लफ्स लफ्स लफ्स लोप संज्ञा, लोप है संज्ञा, हम प्रश्न करते स्लो है कि संज्ञा किसकी संज्ञा, आपको तो लोप संज्ञा, मालूम नहीं ना, और हैं हाँ बोलो प्रत्येक आदर्शन जो लो स्लो शब्द से तो वृत्ति में ध्यानी, स्लो शब्द से प्रत्येक का लोप होता है तो उसकी संज्ञा है स्लो, प्रत्येक लोप की संज्ञा है, प्रत्येक का आदर्शन है, स्लो शब्द से प्रत्येक का लोप होगा तो उसका नाम है स्लो, स्लो प्रत्यय नहीं है, सब प्रत्यय है, ज्योत्यादि व स्लो, स्लो शब्द से सब का लोप हो गया, आदर्शन हो गया, लुक स्लो लोप शब्द ही प्रत्यय आदर्शनम तत्व संज्ञा, लुक स्लो संज्ञा, स्लो एक संज्ञा है, किसकी संज्ञा, प्रत्यय का आदर्शन, प्रत्यय आदर्शन लोप है, सब प्रत्यय का जो लोप होगा किस सूत्र से, ज्योत्यादि व स्लो, ये सब प्रत्यय को स्लो करता है मतलब लोप करता है, आदर्शन करता है, वो संज्ञा है, स्लो कोई प्रत्यय नहीं, सब होगा, सब को स्लो आदेश होता है, स्लो मतलब प्रत्यय का आदर्शन, स्लो शब्द से होने से उसका नाम एक स्लो नाम रख दिया, किसे रखा, स्लू नाम रखने का कोई प्रयोजन है या संज्ञा सा प्रयोजन बती क्या संज्ञा है स्लव सूत्र सिद्धित्व करने के लिए स्लव सूत्र इसी प्रकार अवधादि में सब होता है सब को लोप होता है लुक होता है मालूम नहीं क्या होता है अवधादि में स्लू होता है हैं क्या होता है किस सूत्र से लुक कहता है लुक कहता है क्या कहता है अदादि में अदादि में अधि प्रवृत्ति सप क्या करता है लुक करता है हाँ तो ये भी क्या संज्ञा उसकी होगी लुक संज्ञा लुक हो ठीक है यहाँ तुदादि में स प्राप्त है अच्छा स करने के पहले ति भी प्रत्यय सार्वधातु है आधातुक है सब करने के बाद क्या होगा तिप प्रत्यय सब करने के बाद सार्वधातु है आधातुक है सर्वधातु सब करने के सब करने के पहले सर्वधातु है तिप रह ति रहते अभी तुद के उकार को गुण प्राप्त है पुगंत लघु पदस्य प्राप्त है क्या प्राप्त है और तुदादि व स भी प्राप्त है स यदि पहले हो जाएगा तो के उकार को गुण होगा क्योंकि पर में गीत आ गया पहले यदि कर देंगे गुण हो सकता ना नहीं गुण प्राप्त है क्या सूत्र हाँ देखो लिखा है लघु पद गुणात् अंतरंगत्वात् यंग हो गया छोड़ जान तुद धातु के लिए मैं बोला था हाँ नहीं तुद धातु के लिए तुद तुद धातु के लिए क्या होगा तुद धातु में पहले प्राप्त है क्या है गुण प्राप्त है किंतु स कर देंगे तो गुण नहीं होगा अच्छा गुण कर देंगे पहले तू को तो कर दिया तो तुदाधि स होगा तो स क्या हो गया नित्य कृता कृत प्रसंग नित्य नित्य होने के कारण स गुण नहीं हो करके क्योंकि यदि पहले स हो जाए तो गुण नहीं होगा अनित्य तो बलवान होने से वहाँ तो स ही होता है स होने के बाद गुण प्राप्त नहीं यहाँ तो री धातु है री धातु में स होने के बाद री अगर अ अगर ति री होने के बाद यहाँ लघुपद गुण प्राप्त री और अ ति प्रत्यय के अंग कौन हुआ अंत री अ री अ अंग उपाध्याय में कौन रहेगा उपाध्याय में कौन है ई लघु है तो अंग लघुपद हो गया पुगंत लघुपद से गुण प्राप्त है प्राप्त है धातु लघुपद के लिए नहीं क्या अंग लघुपद अंग है री अ अंग लघुपद होने से गुण प्राप्त है प्राप्त है ना नहीं तो यहाँ लघुपद गुण से अंतरंगत्वादीय लघुपद गुण होने के लिए क्या चाहिए तिप प्रत्यय की अपेक्षा करके सार्वधातु आदि को अपेक्षा करके होगा री के आगे अ रहेगा तो यहाँ तिप प्रत्यय की अपेक्षा करके यंग होता है अजादि प्रत्यय होते यंग होगा इसलिए अंतरंग अल्पापेक्षम अंतरंग तो अंतरंग होने से यंग हो गया यंग होने से री के आगे य आ गया री य ति अभी लघुपद गुण होगा नहीं होगा लघुपद गुणाद अंतरंगत्वाद यंग हो गया रियति पी का क्या बनेगा पियति रियति का रूप बोलो रियति सर लेना पी कैसा हो जाएगा लिट में क्या बनेगा री का री राय आगे बोलो हैं री री अतुस क्या होगा यंग होगा या यण होगा क्या होगा यंग होगा यण होगा बोलो या गुण होगा री री अतुस बोलो सुनाई नहीं पड़ता यंग यण आपने यण का नहीं यंग का यंग यण होगा क्या होगा हैं स्वामी मजा होता है क्या कहते होंग यण नहीं होगा ए रण नहीं काच समय पुरुष यण नहीं होगा क्यों अनिकाच नहीं री री अतु से द्वित होने के बाद क्या होगा? यंग किस सूत्र से? एर अनेकाच संपूर्ण नहीं लगेगा, हैं? लगेगा, यंग होगा किंतु एर अनेका सूत्र लगेगा। क्या होगा? यण होगा। एर अनेकाच संपूर्ण सूत्र से यण है। यण से क्या बनेगा? रिरियतु। बोलो उसको, रिराय रीधा तो सेठ है, अनेटे पता है, हैं? हैं? दीर्घ क्या रहो तो हैं? दीर्घ क्या रहो तो सेठ अनेटे हैं? तो फिर ह्रस्व इकार करने क्या जरूरत है? उद्री दंत में ई कारांत नहीं, ऊ कारांत री कारांत है। हाँ, रेता बने अलूट में क्या बनेगा? रेता। आगे एक एक रूप बोलो, बोलो, हो गया एक एक बोलो आगे, उसको दो तीन बार क्यों होते हो? लोट बोलो। हाँ, रेतु लोट में गलत हो गया, बोलो लोट में। हाँ, रिया तो आगे इतने बोलो, रिया तो रिया था आगे है, बिदरे में क्या होगा? रिये था। हाँ, आश्री में री रहेगा, उसको कुछ गुण वृद्धि होगा, री को कुछ गुण वृद्धि होगा ना? नहीं, आश्री में एसिड की थे ना, क्या होगा मालूम नहीं? क्या होगा मालूम है? क्या होगा? क्या होगा? हाँ, अक्षर साथ दीर्घ होगा, री याद। आगे इतने लुंग लकारा में रूप नहीं बोलो। हाँ, लुंग बोलो। अरे सिच कहाँ जाएगा? अरे सीत। आगे अरे सत, री हो गया। पी, पी का बोलो ब्रह्मचर्य पी। आगे अतुस में, हाँ आगे लूट। हाँ, पी हो गया। आगे धी धारणे बोलो, धी का बोलो कौन गया सिद्धांत। हाँ बोलो। हैं भियति। हाँ बोलो बोलो, क्या? दिधाय। आगे, हाँ आगे लूट लूट, इतने देर कौन छोगा बोलो। हाँ, छी निवास कत्यो बोलो, छी आत क्या क्या लौट रहा बेटो बोलो। हैं छी अति। हाँ, पहले क्या बोला? छी, छी आत बोला था ना, छी अति बोलो, शिक्षा आ गया। तुझे बोलो, हैं? गुण हो गया, क्या बनेगा? चिक्षी, क्या सूत्र लगा? या एरन का से नहीं लगेगा? हाँ, चिक्षी या तो यण हुआ, यंग हो गया। लूट में, हाँ आश्री बोला, हाँ हाँ अक्षय से तो सुप्रेरणे, सुप्रेरण धातु सेठ अनिट पता चलता है, कैसे पता चलता है? उधर ऊ करांत, वो सुबती हो गया, सुबती उभंग हो गया किस सूत्र से? हाँ अक्षय बोला गए, बोलो अब बोलो, सुसा अतुष में। हाँ ठीक है, लुट। अच्छा, सरति सूत्र में ये नहीं आता है? नहीं। हाँ, सविता, सविशति। आगे हैं, हैं लोट में। हाँ, असवित। हाँ, असावित लुंग लकार से बोलो असावित क्री विक्षेप है किरति किरत किरंती बनेगा क्री में क्या हो गया किरति कैसे बन जाएगा रीत धातु रीत धातु हो क्या सूत्र किरति किरत लिट में क्या बनेगा चकार चकरतु चकरत में गुण कैसे हो जाएगा हैं इच्छा दी लिखा है क्या टीका में दिया ना इच्छा दी रीता चकार चक्रतु चकार में भी हो जाता है चक्रतु अब बोलो इसको करो चकार ये टी कितने स्थान पर हुआ तीन में लूट में क्या बनेगा करिता करिता कैसा तो लगा वृत्तवासी क्या होगा विकल्प सीट हुआ हैं हाँ दीर्घ होगा ठीक लोट में क्या बनेगा लोट हैं किरतु किरता तो लॉन्ग में अकिरत बिदले में बिदले में किरे आश्रय में क्या बनेगा कैसे तो लगेगा अलिच रीत धातु उसके बाद अलिच किरियात लुंग में अकारी तिथि वृद्धि हो जाएगी किस सूत्र से विकल्प सीट होगा ना क्यों नित्य होगा अकारी भी लिंग लकार में अकरिष्यत दो बन जाए अकरिष्यत अकरिष्यत लुंग में लुंग में विकल्प इट दीर्घ होगा क्यों नहीं सिचिच क्या कहेगा इट नहीं होगा लिंग लकार में इट विकल्प दीर्घ होगा तो केरो बने क्या बनेगा अकरिष्यत अकरिष्यत किरतो लवने उपाद किरत सुटागम उपस्किरत सुटागम से चेतन अर्थ में उपस्किरति सुट हो गया उपस्किरति अडभ्यास वैवापि सुट कात पूर्व इति वक्तव्यम क्रीकतो लवन में उपस पर सुट हुआ कहीं अट व्यवधान हो गया लौंग में अभ्यास हो गया लिट में तो कहाँ सुट होगा कात पूर्व ककार के पहले नहीं कि अ के पहले तो उपास किरत किस लकार के रूप है लंग लकार में सुट कहाँ होना चाहिए था धातु के पहले तो अ के पहले होना था किंतु क के पहले हो गया उपचस्कार किस धातु किस लकार के रूप है लेट में यहाँ अभ्यास कौन है च तो च के पहले सुट नहीं होकर क के पहले हुआ ये भारतीय का नहीं होता तो क्या होता च के पहले सा होता हिंसायाम प्रत्यश्च हिंसार्थ में प्रति से भी सुट हो जाएगा उपात प्रत्यश्च चकार से ही उप आ गया किरते सुट सात हिंसायाम उपस्किरति प्रतिस्किरति हिंसार्थ है गृह निगरणे धातु है गृह दीर्घ है ह्रस्व है हाँ दीर्घ चाहिए गृह निगरणे गृह तिप सप क्या होगा गृह के आगे सपन से क्या होगा रीत धातु और हलचे से दीर्घ हो जाए ना नहीं कठिन प्रश्न है ना बोलो रीत धातु होने के बाद दीर्घ हो गया ना नहीं हलचे पुस्तक देखते रूपम देखते ना क्या पुस्तक के ढूंढते परम हल या नहीं तो देखो परम क्या है हाँ हल है क्या तो फिर दीर्घ हो गया ना नहीं पर में हॉल नहीं तो दीर्घ होगा अभी डर लगता है अतः पुस्तक देखो रूप देखो क्या होना क्या बनेगा गिरति अच्छी विभाषा सूत्र गिरते रेपस्य लत्तों वास्यात अजादु अजादी प्रत्यय रेप को ले हो गया तो गिरति गिलति निगरण होता ना गिलति खाते जो गिरत गिलती पर में अच तो लीट में जगार जगाल बन गया, थल में जगरित जगलित गुण हो गया, और आगे बसमस में अच्छा वहाँ हम ऋषत ऋतम जगरी वहाँ ये नहीं होगा वृत्तवास दीर्घ नहीं होगा क्यों ना? ना लिटिका है हाँ लूट लगाने में क्या बनेगा गरिता गरिता दीर्घ तो नहीं होगा दीर्घ होगा दो दो बनेगा लिट में गरिष्यति गरिष्यति गलिष्यति गलिष्यति दो बन जाएगा लूट में लोट में गिरतो गिलत लंग में ल होगा गिरत बिजली में गिरे गिले असले में गिरियात में रित धातु तो होगा है उसके बाद गिरियात लुंग में अगारित बोल इसके रूप लिंग लगकर दो दो क्या बनेगा अगा अगाली लत्व हाँ ल पके होगा बोल दो अगाली लिंग लकार में चार हो जाएगा र ल एवटी दीर्घ आगे है दृंग आदरे आद्रियते आद्रियते में य कहाँ से है या सूत्र क्या रिंग शांगल से रिंग हो गया आद्रियते आद्रियते अंगी इत होने से आत्मनिपद हो गया आद्रियते आद्रियते आगे बोलो आगे लेट में दे दे आद्रे द्री को दी तो हो गया दि ए यण हो गया आद्रे आद्रे बोला गे आद आदर दि द्रुहे आदर दि डे आगे धातु सेठ अनिटी है अनिट लिट लगा मीट नहीं होगा होगा तो दो रू बनेगा इनतंगे आदर द्रिध्वे दो बनेगा लूट में क्या बनेगा आदरता बोलो उत्तम पुरुष बोलो हाँ लिट लगा बोलो लिट बोलो जल्दी बोलो आ आदरिष्यते लोट लगा बोलो आद्रियताम द्री क्या की क्या है य कहाँ से आएगा हैं रिंग हो करके रिंग के होके यंग हो गया क्या है हैं यहाँ रिंग कैसे हो गया हाँ सूत्र क्या रिंग संग से रिंग होकर के हाँ लंग में आद्री या तो बिजली में हाँ असली में क्या हाँ आद्री ई आद्री शिष्ट आद्री शिष्ट लुंग में आद्रित ए बोलो इसको आद्रित ऐसा रूप देखकर बोल दिया था कि आद्र शिष्ट ये रूप है आद्रित भी है ध्रिंग है अवताने ध्रियते इसका एक एक रूप लेकर दिखाओ ध्रियते का दिंग ध्रिंग अवस्थाने ध्रिंग अवस्थाने ध्री कैसे धी धातु देखा है, ये क्या ध्री री इकारान दे क्या धातु ये अच्छा ध्री ध्री का हाँ ठीक ध्री का कौन सा ध्री है इकारान था नहीं देता किस बनेगा ध्री अश्विनी का ये कहाँ का रुपये लेते हैं कहाँ का रुपये दृश से सब कहाँ से आ गया ये धातु क्या देखोगे अकेले दृष्टिष्ट दृंग धातु का रूप है ना वही सहायक हो गया चलो अतः परस्मि पद षोड़श प्रच गिमसायाम गिमसाम जानने की इच्छा ये प्रश्न होता है ना गिमसा गिम तु इच्छा पृच्छति धातु प्रच है पृच्छति हो गया संप्रसारण हो गया क्या सूत्र संप्रसारण होने निमित्त क्या है क्या निमित्त यहाँ है हैं किंत गीते दोनों गीते कौन गीते स किस सूत्र से सर्वात्मा पे गीत हो गया पृच्छति रकुरी होने के बाद क्या सूत्र लग गया संप्रसारण ग्रही जा विषय रकुरी हो जाएगा आगे क्या सूत्र लगता है संप्रसारणाच हमेशा लगता है पृच्छति लीट लकार में पप्रछ यहाँ संप्रसारण क्यों नहीं हुआ अच्छा अतुष में कित है ना नहीं अतुष में कित क्यों नहीं समझे कितने से संप्रसारण नहीं होगा हाँ तो क्या बनेगा पप्रछ बोला आगे छांतेशु प्रच्छेक धातु अनिट है तो तल मीठ होगा है नित विकल्प होगा हाँ प्रच्छित और प्रपृष्ठ आगे लूट में क्या बनेगा प्रच्छ अगर ता प्रच्छ को प्रच्छ प्रच्छ सूजे महाराज स हो जाएगा चुत्व क्या बनेगा प्रष्टा लीट में प्रक्षति लूट में पृच्छतु लंग बोलो अपृच्छत आगे विधिलिंग पृच्छात हो गया विधिलिंग भी विधिलिंग में क्या बनेगा वो पुस्तक देखो ढूंढ है पृच्छे तो नहीं ना पृच्छे पृच्छेत क्या बनेगा अंदर रखोगे तो कैसे पता है सबको क्या बनेगा कैसे बना बोलो छे पृच्छेत पृच्छेत आगे असल में पृच्छात पृच्छा संप्रसारण होगा या सूट के थे कैसे समझ गए ना कित है संप्रसारण होगा क्या पृच्छात लूंग लकार में क्या बनेगा धातु अनिटे भद्रज हंत बुद्धि हो जाएगी अप्राक्षित बन जाएगा प्रच्छा प्रश हो जाएगा षडोक से हो जाएगा क्या बनेगा अप्राक्षित लिंग लकार में क्या बनेगा बोलो क्या बोलो नीचे देखना पड़ेगा क्या मैंने एलरिंग लगा रही अप्रक्षत बन जाएगा मिल गया क्या क्या है हाँ ठीक है रीट में ठीक है ठीक है उतने तो मालूम होना चाहिए प्रक्षत ही बन गया तो रिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा अप्रक्षत किरादेव वृत्ता किरादि जल ही है सृज विसर्गे। हाँ सृज विसर्ग लीट लॉट में क्या बन गया सृजति, क्या बन गया सृजति सृजत लीट में क्या किरातु लवन से किरादि चले गए समाप्त हो गए। किरादे में आगे आता है टीका में भूसा कर्म किरादि सनाम दिवक्षमान यक चीर्ण आदि निषेध वार्तिक में उसका उपयोग है। किरश्च पंचम दिया है ये इसको आगे अनुभूति लेने के लिए किरादि समाप्त किर से कहाँ आया किरतोलबन क्री हाँ किर हाँ वह किरतोलबन तो सूत्र है क्री लबन धातु है क्या था तो क्री विक्षेप ये किरादि हो गए। सृज विषय में क्या बना सृजति लेट में सृज सृज ससर्ज गुण के सूत्र से हुआ पुगंत ससर्ज आगे ससृजतु हो धातु सेठ अनिटे अनिटे थर मिट होगा नित्य विकल्प होगा विकल्प क्यों होगा नित्य इट होगा स थर इट से क्या मानेगा ससर्जित विभाषा सृजित दिशो। अच्छा ये सूत्र है हाँ ये पहला आया है विभाषा सृजित दृश्य सूत्र से विकल्प हो जाएगा ससर्जित इट जब नहीं होगा तो ब्रश वशिष्ट सत्सृष्ट लूट में सृष्टा लीट में सक्षत में सृज धातु है। अच्छा यहाँ भी सृष्टा में भी सृष्टा में स्र में रौ कहाँ से आ गया सृजी दृशो झल्यमकित अम झलादि पर तो कित नहीं हो तो सृष्टा में वम हो गया यौन हो गया सक्षत हो गया इतम आगम लोट में क्या बनेगा सृजतु लंग में सृजाता विद्रे में असली में सृज्यात सब है लुंग लकार में क्या बनेगा अस्राक्षित सृज अमागम हो जाएगा सृज दृश्य झल्यमकिति अम हो जाएगा अस्राज आगे सृजे वृद्धि होगी क्या सूत्र हाँ जकार को स हो जाएगा षडकोशी अस्राक्षी बोलो अस्राक्षित अस्राष्टाम अस्राक्षु लिंग लकार में आम होगा असुरक्षत क्या बनेगा बोलो टू मस्ज शुद्ध मस्ज धातु है मस्ज तीप शव होने के बाद मस्ज के सकार को तो सुनाशु आगे क्या सूत्र लग गया मज्जति बन गया मज्जति मज्जत लेटी में मज्ज मज्ज न मज्ज मज्ज आगे बोलो मज्जतु थाल में सूत्र लग गया मस्ज न सुर जली सूत्र से नुम हो गया नुम होने से नुम भी होगा मस्जिर अंत्यात पूर्व नुम वाच्य वाते गए पहले नहीं आया ना बोलो पढ़ो मस्ज हाँ मस्ज धातु को मस्ज न सुर जली थ होने से अनिट धातु है नुम हुआ अनिट धातु मस्ज तो विकल्प होना चाहिए थल में होगा विकल्प होगा तो जब ईट नहीं है जल पर मिलेगा तो मस्जिद नसर जैसे नुम होगा नुम होने से मस्ज मिदोचंत्याद पर म के अ के आधे आगे होना चाहिए किंतु अंत्यापूर्वकण से ज के पहले न आएगा सकार के बाद मस्ज हो जाएगा न होने के बाद फिर स्को हो संयाद्यंत्यच से किस किस का संयोग है क्या पर निमित्त है स न ज स न का संयोग है पर में ज है स का लोप हो गया अभी क्या बच गया म न ज रथ म ज रथ मंज के जकार को हो जाएगा चोकु ग खरी जैसे क नहीं हाँ नकार के अनुसार प्रश्न हो जाएगा क्या बन जाएगा ममंगथ ममंगथ जिस पक्ष में ईट होगा वहाँ ममज्जित ममंगथ ममज्जित आगे बोलो ममंगथु ममंजतु मम ममज्जतु ममज्जतु मज्ज ममज्ज लूट में धातु अनिटे नुम होगा मस्जिद नस्वर झली अंत्यात से समय लोप हो जाएगा मंगता बन जाएगा क्या बनेगा बोलो मंगता लेट लकार में मस्त जगर ती से होगा इट होगा है इट नहीं होगा नहीं उनसे मस्त जगर सिया है नुम होगा क्या सूत्र क्या निमित्त क्या है यहाँ कौन जले शकार का स जले नुम होगा नुम होने के बाद क्या स्थिति बनेगी रूप क्या बनेगा नुम होने के बाद कैसे रहे स्थिति हैं म स बीच न ज आगे स्को संयाद लोप हो जाएगा और जकार को जो कुत हो जाएगा नकार अनुसार पर्सन क्या बनेगा और ज को हो जाएगा कुत्तों से आदेश प्रत्य हो जाएगा क्या बनेगा मंक्षति लोट में क्या बनेगा हैं मी कौन बोला मी क्या बनेगा मज्जत लंग में मज्जत विधने में आश्लि में मज्जात है स्तोस्तुनाश हो जाएगा जलम जस जी मज्जात लुंग लकार में हाँ धातु अनिट है यहाँ भी सीचन से नुम हो जाएगा व्रतवज वृद्धि हो जाएगी अमांक्षित बन जाएगा बोलो अमांक्षित अमांकताम सॉरी अमांकताम सिच का श्रवण कहाँ नहीं हुआ ताम तम तो के कहाँ गया झलो झल से लुप हो गया लिंग लकार में क्या मानेगा अमंक्षत नुम होगा क्या सूत्र हाँ पुस्तक क्यों देखो तो क्या सूत्र हाँ आगे भारतीय क्या लग गया देखना पड़ेगा मत्स्य अंत्यात पुरो भारतीय हाँ ये बन गया क्या है लिंग लकार हो गया माँ जी तो माँ मंक्ष थे अमांक्ष हो हाँ ओ